No da gutxi. Konta. Au halata asi. Ulu mukhirki. Amrom. Ona dhe kene mom do ko di sere wati balne. Tug morom rek. Am gatti bo xam dawon nako. Mu do gëna dawon mo dong. Ñu ko ci indi. Atta asi moy ay mama xeyti lahu fi naqsihi. Li yaqif haruhu. لأن المصيبة إذا همت فانت وإذا خست فانت أنا مصا بدا جيب دال دي ويف بدا جيب كان بانيار دال دي ديس كنو فكي رفا دفا خمتو نبغاتي بو ديس ديس مكين اندفات يو بكتا سيري بكو سهل ديس ويجا بني دا بكو مرام رك تاو لكي كشهادة والد السنان كي سيرس دومي جالو فيه كي جالو أم نكو خمنا دومي جالو لا min de wax ci biir ndialo mu ñu bëgg ci affaire bi ko saxal da bëgg woné né mom doomu duggal ndialo ndialo dafa duggal ci bu dal di am morom lolu mo tax mu ñu fala tukku bu lu nittihani fi ha bi hirsihi ala musharakati khayrihi fi kawnihi wala rajulan taw man wala séres ko xamné xud da jotté ne fon nako fi ma ci lo xamné da jotté def nako fi ci mom manam ko xamné ki ni ko xass gëdan ci bu rekke ngir mo to ma kenen ni ne bëgg ci affaire bu ko saxal gis ko nangu da na ko da bëgg morom rek mu tax mu ne ndam gëdan nañ ko ci bir mo xamni ci nan ay shukrin ay fadlin ay sarikati suma taaba nak mo shahida fi muslima khudda fi bu ko la tukku bu ittihadi bil hirsi fala ta'si ndangam jalo won na bu ngitan ko ba mu nanu sangal bu ngitan ko ba mu xassam kenn ba mu satam bu ngitan ko gëna ba bu yéké ni tuul ni ñu ngi xéere itam loolu ñu mëna ñu xéere ci ndax bëgg morom ñu bañ dal ko ci moom saxal ko lu saxut wala in harafa du tayé ni ndem tumalis ni tur wala in harafa du tayé ni ndem xër ni al qabul ci nangu xéere dañu dugg ay uttuhuna ash-shahidu bil hirsi على القبول لشهادته انا زوجك يا ميرسو كوتو مال ني داخل تكون مسيرين شي ناخ ني نك في نتا ابدال سير دوم دي الله ابدا سوبا با دي سوبا نانكو مسالكو كم خاصمتي مشهودي ديكي خلوم تك كم سير عليه تي كاو دو دي مشهود عليه نك كم سير خان كو دغ شوت له مي كم سير دي تخكو دغ نوتو خان مون من دي دمي نوتو خان دي وني مو خان حق جوجي أقبل آدم ولا أقي الله تختار ابن مطلقا ثاني التقييد بكون المشهود به حق آدميهم لدالتها في حق الآدمي على التحصد مع المشهود له والهرس فقبول في حق الله تعالى ما نغهم المون غرو خمد بجمبر ماما دمي تعبوني وبدو تيوان تحوى تحوى كتوان خمكو دك سيارة خمكو دك نيوان وكمانا نبوها كنالوبي mbir momé ak doomé ak mo dongo la ni bar bu doon wax mo ngi tam tartar lo go tartar lo di farat ki mom bar bu dafa ci sa bëgg ci mbir mo bu fekké ni ak yalla dongo lay tam ni mbir jaalo lo tam jaalo la lo ko ma ci waja ko do ko ko bëgg ci yoon di jox sa séré ci def bu ndir jaalo ga sa mo kon ni jappu ko da nga xir no ko mo ngi sa séré mono mono yo gënal ko dé tu mo jëm mo tax ni sunu bu sa séré ak do na adam ji mo lu ni bor ak yalla ji mo lu ni walu yalla aw sa hedo wala bu séré do xala ko tam wa bolu ci ni tam bu fekké dafa jox séré ba nopi wol ko ti ko diko waté ko wat japp ni ko ndal bu da xir lo ci ko ni séré ma ci ko tuma ni ko ndal ko dal lo séré du ko tis lol mo tax ni mu sey wona pour gëti ni ko rekka fadu mo tax mu ni waxala fa khala sihhati shahadati fa turaddu ittihamihi bil hirsi ala qabulha aw rafa hawla mu yukati sayrasa khalla talabi ci jikko sa tanga fi mahdu haqqi adamini ci abu shalli aqdami adamu ana bu fekke la muy jox sere walu doomi adamu dong la na melne kenn ku tim ku tuma morom mu bof xamna bu ko doomi adamu bayiwon li bari na ko bobu rek mu dal di wacc lolou moy mahdu haqqi adami nga xamne min adama isqatuhu lol lay moy nahdu haqq alami dama non neena bu fekke ne waji da ñu dox ci sooratu kin la ko ni ko tuul ni ko non da xir ci ko nangu sereen ak do parparlo di faral ci nga xamne mom wax ni mom bor bi do yar moy tax ni tuuma ko ba tax sereen mu tax ni fa la taqbalu ittihamihi bil hirsi ala al adai wa tahara al mashhur lahu وفي محض حق الله بديت أجي سلي أقيا لنمون تجيب دنور أي مبادرة دعوان تو جوخ فورسة بإمكان تكن من جابني بإمكان تكن جابني يعني بفاك أي نمبر مومي أقيا لدوم الله موي دوم آدم من كورة أقيا لدجانك بيتو بولي نغدو لكريمان ديم نرفنا سحل ديم ملنني degi sax tahrimuhu ak aramala da na mbir moone nga wara joxe ci xere day lo xamni ak yalla te bu fekke ni joxo ci xere ak na def ko ko neena no meuna garanto ba xere ja ndax nonu yalla ay won dak fi saasa non ma wara def waaw to da la ci jox misal ka hit xin niki ak gore ana am fekkon tay ab jam da wax ni sama sang bi gorel na am no ben sere bolé ci way xam nga ben sere munu ko saxal ba tax na atikab munu ko mën to saxal gore yi ci wax ni mo am sangam nak ñoo ñu ko liggé moko sonal kon yow bu fekké man nga ca sere bolé ci ni sere ñaaral di nga dal di wara gaaw jox sere ndax ñu def as gore munu ko jaamu ak son lool xam nga jaamu ta mu ne sa sere ci do mo mëna tax lool kon nga dal di wara gaaw jox sere ndax ben sere mën to saxal gore wa talaahi ak passé bu fekke ne soxna ci da wax ni sama jëkkeur gi way ben séré do ngal mën ta am ñaarël ah ata tan mënu ci dara ni mënu lu dal di koy baye ci jëkkeuram and ak mom ni ñi and ak soxna jabar ñu ko non bu fekke ne man nga ca séré ma xam nga ni passé mo ni ñu wax ci ben séré bi am man nga ko ñaarël nga wara gaaw jox séré ñaarël ni da xam na lolé ko ko def ak ko soxna mo nopi ko yobati ci andu soxna do arama arama te ak yalla da la wara ngay jox séré bo wa waqfu ak waqfu waqfu man ko busle su nekké ni da am ben séré bu mandu bu séré ni di wir waqfu do na ay ji da wax na di wéti ko ndal dul ala jey jarino rek ni wax ko na waqfu ni wako a kon da tay lolou bu fekke ni mën nga ca sore benu sore bu dal di wakku ni ñaar bu ñu faal di ci yoon yalla ni ñu ko waxal lolou mu dañ ci waxal da nga dal wara gaaw jox sore fi ndax bu ko defu ni sa ci mbaw bo xamni mën nga dindi di ñoo ko da lu moy ka waxal lolou mu tey mu tey bo la mu di ci jàng di diko soppal ko te lu wara da na bal bu fekke dañ ni di defal ko tak di ndax na bu na mo waye faaw dañ ko sété dana ay jow kenen sore ci mbiro sax deu lol mo nga ca sé lol xam nga bo ci sére wuri du sé du tan am bon wor ko tak ko nga wara dal di gay jox sére soso ndax ni tak ni len du lolou ak mo yalla nga non yoy rek deu nga ca sé mo wax nak di ak yalla wo fa mo bo ci sére wut ni ma xar yalla yoy non nak di tax ni fu tak wa illa bu fekke ni ni ma xar yalla la waye di am no di yoy di day dak ci sasa mo len ci yaakar xoy ra kontan lo ko ana mo ngi mon ko bu demé ndialo way kenn yeguko ba mu mëna ci da nga mo doolu da ko rek rek mu def ko way dundir mo xamni won da ko tax ko sa yu nek ko ko lu gën moy bu sutural bop rek bayyi mo ko ja wax dara ndax ni mo yalla suñu dal nako xéñ rek ni bayyi nonu ko sutul mo kon bu tay ji ko ko ni xamal ni nit mu def wala go xamni niki ndialo xamna ko boro yo ñu gën moy ñu ca wax dara sutura ko rek bayyi non bu fekke ni di ñu xam ay rek la bayyi ñu waye du al xam manam bu du mbir mu gën mom takko mo xamni sa yu nek mu rigal du bu day mbir mo xam da ko takko sa yu nek mu rigal rek bo xamé sa yu wax ko wax lo la jox bayyi bok sutura lo lu yokku rek ñu fara bu xana asina ibn mustadami ñu ndialo go xamni bu ko ñu saxal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة faram tu neena ko sutural ak julit yalla sutural la bi soñje rawahu muslim qala filab hada fi khayril mashhur bil fisq wal ma'asi wa amma huwa faqad kariha al imam malik radhiyallahu ta'ala anhu wa khayruhu as-satr alayhi li yartabi an fisqihi fa hiyat neena gis ko yalla mo sutural ko dang ko wax bu ne ko xam xam du ko waye du dum wa wala bax ay bu ne ko xam du ko si mom ëpp na sutural ni ko wara set fexé mom mom fay ko ko ka shi amrihim wa qadhu sharrihim mimma yajib li anna kafarat as-satr alayhim min al-muhawadati ala mahasi Allah ta'ala wa musafat ahliha ki nga xamna sutural ñu ko ko tay baye to bu sëgg ci lolé ko ko lu ko sutural ndax mu bayi ko bu dul lolé ku ne mo sax ci lolé no mo ne sax wala illa ndem de ko yara tan tan ñu ko mo mu fekke ni lolé ak yalla ak moy lay ruwaye ko ko defal lu fessel di ko jikko ko def ci ñu nek ne ko may ne tan ñu bu la nexé manam ñu ko tigu ci atta gër ba ñu nexé tam sofral ba ñen do la tan la ñu woon waye ñu ko takalé ngay japp bu ko xamne xam am ci am rek rek la ko da ko rek rek ay du jikko do sofral bu ko xamne ko jikko woon sayyidun kasabu sayyidun qad sutra nakhay wa ta misalat kasina ni kiyalo fa inna khuyur kasina ay do jul kasina al mustadam ni do wax bi khilaf al firsi ti wote qif ala tahammul ti yanu shere ana ne na xerti yanu shere mo dang ko tam mo bu bir xewé nga ne ni nga xerti bu bax ci sel ko bu bax bu mën ta jox shere ni ma xew nga tol ko bu bax bax bu aajo bi mo mën ta jox shere bi ko len ko xam ko bax wax ki ko no qawadi ni bi tashki shahada anillah ko non len ko wara ko no no do tan ko non do tan ni ni ko kal muxtafi ni ci ko bëgg lu kal muxtafi ni ci sooro su aji laq mana fekko ni nit bu sekk nit lo xamni su ñu wote ñoom ñaar dama ko nangu ne ko man de yow amel na la nangam kal ko sax waye bu ñu xasse wëtli ko rek bu dal ko wër mo la dara ma la ca def pexé nit ñaari séré yu mandu ñu laq fo xamni mo mi nga xamni moy nangu ci bu wote te gantu ci bu wëtli ko ñu gis ñaari xéer yu maandu woon ko fe nak mo nu nga xamni mom la waji amel mom lu sétal dara bu fexé bu wëté ak mom rek ko xamni dana mëna wax ñaar ñu maandu ñu laq diko dégg xamna kon bu ñu wété bu wax ni bu waxat lam da wax bu ko ay lay woon nangam amel na la ko sétal bobu ñaar ñu maandu ñu nga won ci wét ga bu dégg lam wax kon xam nga day mel ni ñaar ñu maandu ñoy ñu xër ci seen xéer ci ndax ñu ngay laqatu ngir bëgg waji nga xamni moy gantu ci wëtliko té dina ngou wëté ñu bëgg tay bu waxé lam wax ba na nga ko ñoom ñu xéré ko ci kanam atté kat bu waye lolu mo ñu ñu ru xër ci xéré du tay ñu nangu ko tax lolu ganta ko waral kon ñaar ñoñé amul tuti ko jox ci xéré itam ci kanam atté kat bu itam ñu nangu ko mo ñu waxna kal muxtafi ay al mutawari anil mashhur alayhi allati yuqirru bima alayhi sirran fi marunahu wa bayna mustahiqihi وينكره إذا حضره من يشهد عليه فإذا اختفى منه حضلانه وسمع إقراره لشاهده في الخلوة والضبط وشهد عليه به فالمشهور العمل بشهادتهما للإمام مالك الله تعالى عنه وعامة أصحابه ولا يقدح فيهما حرصهما على تحمل الشهادة wala imistu ci do ca jëlu ndem sori lox na ñu mel na manam jappé ci ñoom mu tanek ka ba do ñu ci sori ko bu xal ñu ñu ko bu tax ñu rek ñu mo mu xéré ñu xéer man am ci xal na ñu ñu da du ci Allah ba ñu du ci tax bi ci du ci tax ñu ñu ñu du ci xéré na du ci xéré ko du ci tax bi dal ñu jaxal na ñu ci wara xamé dara ko do ci xéré da ñu mëna mëna gis ko nako ñu mëna gis nañ ci ay dalu mëna da am mu tax du faraabu ñu fa la tukku ba lu do di ha haadatan تغنى إذا لم تجري العادة بإشهاد البدري بحوجود القدرين manam bu fekke fofu dañu ado kuy sakk séré dañ koy sakk ca dëkk ci Allah ba dañ koy sakk ci wataax ya ndax wataax ya dañu bari ci xaanu kinafiq fekke lolu ado la fa kon mom bu séré no ku dëkk ci Allah ba bayyi ñu dëkk ci taax yi tam du tay ñu nangoo ko ndax lolu ma fi la fi in samihu hu ngeen dëgg ni ko o marra wala mu romb dëgg ci ni wa lolu ni ngi melne ki nekk ci Allah bi dégg ci noppam ku dëkk ca taax ye di wax naa diw daal amel naa ko nangam ndax diw dafa jafe woon ma dem mu jaay ma bari goob diw ba tax na avance naa ko nangam desel ko juróomi junni mbaa desel ko fukki junni nga xam ne loolu boo ko seetloo ki dëkk ci àll bi dafa dégg nga dëkk ca taax ya muy wax loolu loolu na kon mën na koo seere la muy dëkk dëkk ca àll ba kii moom dëkk ci taax yi lu mel ni moom koo dégg xam ne mën na am wala saayimin di ko jëni soro ko bayan ci ko fadi ci ay jibal taw nonu ko xamu min ko xamu dal mom moy day waya legi nak bu fekke di ñaar dañu amante ay ju bare bare ma ngay mëna mu ngi bëgg ta jox ci rek du ko nang wax dañu japp ni dal lu ci ci borom Allah di dëgg ci ay li ci ay ju bare bare yo ak lañ cey def lante ku tollu ci waya nak yelwaan do ko wara mëna xam du ko sa ci ad dal mo ko tollu ci waya nak yalla am daw xam sopray ni ci ni ni bari alal ni lañu wax lañu def lan ci bir ba ag ci man ca séré ni la jaxal na ni mo tax mana ala tak ba ni shahadatu shakhs fatir sa'id bin ay talib al ihda ay min qawlihi fi mal kathir tahamala fi hamiyan mu do adha li anna sha'na al akhliya'i tatmu amwalihim al kathirati وأخفى لسائرين ومفهوم كثير قبول شهادته في خطابه اليسير إن كان حبلا وهو كذلك ولو دم بجا من أعلى جبري من البجا كان يفكر من أعلى جمعية يلو عن كربوه ما هو عن كربوه يفكر من معنى من نتاسي روح لن تهمون فهولي من أعلى الفافر الموي جد يلو عن من جلات بان يلو عن كفكر منك إفعرام فهولي من يحمل لكم من رفعه ada rek def ko far mucc rek dafa ne moom mën naa bari la te du ko tey moom mooy jëti ci laaj dako yaan loolu dafa araam maanaam ku ñàkk ba loru moo sañuy jëg di laaj waaye koo xam ne loru woo da am sañ sañu bëgg di laaj moo xam loru doo laaj jox lay du tey maara bisimilaa fa man ci wuuteeg koo xam ne maanaam ci wuuteeg ku ñàkk koo xam ne la muy soxla moom laa jëti waaw nee na koo xam ne moom yàlla tax na ko ñàkk waaye moom du laaj kenn ku ko yaa koy jox rek waaye moom du laaj ci nee na bu ñu woon di seere ci alal joo xam ne ñaara ko soq alal ja bari na du tey ñu du tey ñu nangu seere nga dem moom ñàkk na waaye du laaj te borom dañu wërs ko kon ba kon borom dañu wërs lañu baax a baax ko kon kon da dem mànd na ci alal alal ja bari bari ak ñu ko soq lu ñuy riis riis moom mu ñaar ci dikoo ñu nangu ko seere am wax ay mbaadoog day laaj ay axyaanu mataabali ci li fii mu fekkal ndaw koo xam damay yeq wayaan waaye foo ko fekk ci li fay mel lay wayaan ak yelwaa waaye mu ñàkk mu solo ñu di dem ci ñoom kooku wut naa bàpp ni borom dañu rus la mel noonu kon loo saw ci diggante waram alal yu bari yi bu ci amee seere mën na koo jox ndax loolu mën na caa xam dara ndax da dem ñoom rek moom lay selwaan waaye dem ci ñu noonu mën naa ko ma xam seeni fekk rek ay ak akaab yoo mënoon naa si kooku fa taqbalu shahadatu rasul kathir wala in jara du soojeen ngeen ñeddi ni biha ci sooratu nafsi njëriñ maanaam bu fekkee ne moom li nekk na njëriñam da koy dana seere ja kaxala mu war rasihi nikki mu seere ci kaw ko mu war a doon al muhsani ka di ko mu séñeewloo séñeewu loo du si naa ci ñaaloo maanaam xamal ni sax mu war ras ci fataara bi moom ne moo gën a xiyaasu nii ci koy dégg waaye ndax bu nee ko war a doon waaye li tey dañoo aadoo ñoom def ko ismu fas ci kasara raange maanaam bu fekkee dafa am kultuumaay ci ñaaloo bu fekk du suñu nga xam ne bu njaaloo bi sax yore lañ koo rele nekkal mo ñu nekk bokk ni suñu koore doon ni suñu koore yante na bokk suñu koore doon te waajoo ji fekk ni bari alal boole ci waaw kon moom ñu bu ñëwee bëgg caa seere sax njaaloo ba dañuy dem ñu jàpp ne kon dañu xam ne waaju suñu koore moom suñu koore doon lay bokk kon day bëgg sax njaaloo bi ndax ñu àtte ba àtte bam doon ay ñu noonu kon nee nee kon bu fekkoon ne kooko daa ñàkk waaw kon moom mën nangu seere ñu seere sax njaaloo ba waaye dañu kooko daa am alal buñ ko noonu xat ñu xam ne wala rawut tey su fekkee dañoo tuumaal kenn ne moo rëy du maanaam moo rëy nit tëte waaw yow mi nga xam ne yaay mbokkam nga xam ne tey bu loolu saxee ba mu tawantoo ci nam rawee ko nam raweekoo ko dañuy bokk suñu koy dem su fekkee ne dër moom daa bari alal boo duggee seere saxal rëy ba mu dem ndax dañuy jàpp ne ko ni laa dugg boo saxalee ba rey bi am yow yaa ngi bokk suñu koy dem ku dee nga doon ñu ci dem waaw ci kaw bari alal rek nee nañu moo tax mu ne imal faqira mbiri aju ñàkk bu fekkee ne kooko ku dul alal jëlee mu ne tuumaale naa da ngay seere ngir bu ñu koyee nga doon ci alal ba loolu kon mu nangu sa seere ay dafit keneen wala ci baroolu koo xam ne yëpp taxa mu def ne ko tuumaal ci wala ajee ci kilifteefa ba tey nee nañu bu fekkee ne dangaa bëgg seere ne jaan bi gore na waaw te seer ne ne yow ku fekk sa seere si ba gore moomu sax yow dong yaay jaboo kilifteef ba yow dong yaay féetoo kilifteef ba waaw te fekk ne jaan boo bari alal kon dañu ne kon dangaa bëgg seere ngore gi ba mu sax bu daal dugalee ni jën àdduna yow léegi yaa koy daal bëgg a dong waaw dama loonu kon ba tey ba ñu dàq sa seere ndax mën ñoo tuumaal ci noonu ay bu doon wala ci bor ni ma diini fii ñëw kanu lebal ñëw fa ko amal bor maanaam bu fekkee dafa laa amal bor moom nag mu daal di tuumaal keneen ci bor yow noonu dekk nag seere ndax buñ toppee li nga wax bu jàpp ne diine amal na si waa ji yéen a mën ngaa bëgg loolu sax rek yow bu ko kooku sawee yow nga bu si laa tëdd mën fekk ci wuuteeg ay bu dundalee loolu mën fekk ñëw ko muy dundal xale yi fi kenaan mais na yow bu fekkee ne jëmm ji yaa koy dundal moo xam am ngeen ko moo xam ab jàmbur la ci yow bu tee bu fekkee seq naa kenn mbir ki nga xam ne moo ñu moo amee dëgg am nga koo seeral dëgg la waaye foofu dafa mel ne kooku ngay dundal day doon koo xam na nga koy dundal ci coobar yow waaye nekkul koy dundal ci la yoon teg muy lu war loolu mel ne am na ci teqale wa shahadatu kullin ak seeres kenn ku ne ci yeneen seere yi bil aaxari ñëw ko jabes fa in bil majlis ak donte ci benn jotaay bi am nee na ayub nit seereel la ci mbir ne la yaa am dëgg gannaaw moom itam ñu koy ñëw àttee moo keneen ñoo njit bi seere ko ñëw ni ma am dëgg waaye bu fekkee ne dina ngeen kompulee ci biir wan seen ko dara ci nekk moom seere leen na la rek moomal la dëgg yi te la ci nekk moom gis na ni koy jam moom dara nekk ci donte ci benn jotaay bi la it dara nekk ci ndax nekk ko lépp wal qaafilati ak seeres jëgg ma baadihim lenn ci ñoom lu baadim ñeen lenn fi xiraabatin ci aw rëgoo ndëgg mi ak ñoo àndan di ngëgg da leen bogalee ci yoon kan ñu bogale bu nee jiwo ñu bogale woon àddu kay ci yoon bi ñun bokkaloon ci yoon buñ ko mënee seere mën nañ caa seere buñ ko xam ne lu wóor mën nañ caa seere ñu wax na dëgg dii di moom àddu kay bi la moom dogale woon ci yoon moo ko def nangam moo ko def nangam nee na ci njëgg ni seereel ñeen ñu àndal su xeetu àddu kay bi ku dem noonu yaa ñu daal ndax loolu ci sart ñoom ñu seere ñu maandu lu sara bi wax naa wa zahiru fo kaanu xuduulam aw laa moom dañu ne ñu maandoo ñàkk maandoo ceen ndax li nga noonu mbirum yoon rek la mbirum tukki rek la te loolu xëy na am ci ñu maandu bu yëpp day joxe walakin walakin na zahira mu dawoona moo in kaanu xuduulam wa sawaawun shahidoo bi maalin aw qatlin aw xeyrihim lal majmoo bii la waxuñu ñu ñu yebal lal majmoo bii la waxuñu soldaara ya atikat julit bi yebal ci béréb te soldaar yoo atikat julit bi moolu yebal ci béréb ñu war koo waaw noonu nee nañu su fekkee ne dañu amlanteeg keneen ak jàmb, maanaam kenn ci ñoom da amlanteeg ak jàmb. Su fekkee ne kenn ci ñoom amlante naag keneen koo xam ne jàmb la, mu bokkul ci ñu yebal cee bërëb boobee. Waaw, ñoom ñi nga xam ne ñoo bokk ak waa ji ñu yebal leen, kenn du ci mën a seeril waa ji ne waa ji am dëgg, ne suñu waa ji ne àndal mu yebal ci bërëb sànq mu am dëgg. Mu wax laa tuqbalu shahadatul qawmi al majluduna ay al askar alladina jalabahum wa arsalahum asultan li xirasati kaqrin wa nahwihi li badihim. Mu wax laa tuqbalu shahadatul qawmi al majluduna li badihim xala ajnabiyin. Mu wax illa ka xasara na mbari li mën ti ñoo fukk maa lu wee na nga xam ne moom noonu dundin di yebal ate ko dundi yebal ci birëb ba kenn ci ñoom am leen teeg ak jaamur na ko mën a seere ci ànd ndoom dañoo baree bari ba mat ñaar fukk. Waaw, te ñoom ñëpp ñu maa def su boobaa kon def na nangu seere suñu bari ñoo ñëw su boobaa kon ba aay mu tax mu ne illaa ka xasarina da bëgg ëllëg chauffeur da ay kafour yi ne ka xasarina ñaar fukk kon def na ko nangu. Voilà, man du caagee ni koo xam ne shahida seere na la hoo ñal boppam di kabiri ci alal ju bari mooy li xëy rixi ak ñeel kurin moom di wasiyatin ci dentaane. Dafa wax ne bu kenn seereene di day dentaane woon na ne man nii nañ ma jox nangam te li waxal boppam bari danaa bu ko ca tegee ne diit ni nga jox nangam tam bari mbaa diit ni nga jox nangam ne kooku dentaane woon na ko day xas na waxal boppam bu bari rek dañ ko daal tumaal ma dañ ko daal wóolu di ko bu dee waxee kesan yooyu dong di suyee lool ne ma mën a seere naa ne duudi dinkaa noor mu ne man ñu ne ma jox juróom fukki dinaar wóolu ko nag léegi waxal lu bari mu waxal boppam mbaa waxal keneen lu neex waaye xas na waxal boppam daal moom lu bari di su ca nangu lan la waxal boppam ak la wax keneen ak yow di su ko nangu wa illaa ndéem waxal boppam lu ko nag ku dina kon nangu wax ko dafa maa ñeel leen ñoom ñaar mokkoo ko maanaam bu seeree ne diw dinkaane woon na ne man nii nañ ma jox nangam bu fi jógee nañ ma jox nangam ci àllam bu fi jógee moom diw bi dinkaane waaye lamu wax nag bariwut la waxal boppam tey moom bariwut ko nee na mu tegaat ci nag ne nee na woon diit nañ ko jox nangam kon diit mu bari leen mu néew leen ceeb ndegam li waxal boppam moom bariwul rek def na nangu yaar yëpp def na boppam moom nangu la mu waxal kookee. Wala in tafaxa du caagee ni ndeen jinna lor ca seereem dana koo xam ne bu mu seetloo seereem muy seere soo xam day nañ daal da ci teggi lor di jëm si woon ci moom kooku nee na du mëngu seereem dañ koy mën a tumaal ci loola ka shahadati baxdul xaaqilati ni ki seeres lenn ca géir ga bi fisti chuhoodil xatal ci caay caayut seerey ray ga maanaam bu fekkee dañoo seere ne nga am ay seere yu seere ne diw moo rey diw waaw kenn nag ci fëñ bi nga xam ne ñoom rey gi ñu wax bu saxee rey njumte la kon xam nga du yaay ci war kenn ci fëñ bi nga xam ne ñoo war a gàdd géeji nag daal di bëgg a dàq seere yi ñu seere mais bëgg a wax ne ñu seere daal ay kàccoor la ñu mutu ñu seere dañuy mel ne kon ku fagal seen bopp lor ndax bu seere saxee ñoom dañoo war a fay diyeetu xat bi diyeetu xat bi xat yi maanaam day rey teyoo fi kon ngir bañ loolu sax nag day mel ne kon moo tax ñu seere ne ñu seere rey gi mutu ñu seere waaw loolu moo tax. Alil mu daani wala dañu lebal al moo see kay ajina daañu dàq seereem li rab bi ñeel borom bor ba